Vuur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Israël is het ook vanavond onrustig. Op de boulevard van Tel Aviv reed een auto in op een groep buitenlandse toeristen en er werden mensen beschoten. Er viel 1 dode, 7 mensen raakten gewond. De bestuurder is doodgeschoten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een terroristische aanval. Vanochtend beschoten Palestijnen een auto op de westelijke Jordaan-oever, vlakbij een Israëlische nederzetting. 2 Israëlische vrouwen kwamen om het leven, een derde raakte gewond. Het geweld leidt op nu 3 religieuze hoogtijdagen samenvallen. Ramadan, Pesach en Pasen. Rusland heeft de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich officieel aangeklaagd voor spionage. Hij zou informatie hebben verzameld over een wapenfabriek. De correspondent van de Wall Street Journal hangt een gevangenisstraf boven het hoofd van 20 jaar. Gershkovich spreekt de beschuldiging tegen. Hij is de eerste Amerikaanse journalist die in Rusland is gearresteerd sinds het einde van de Koude Oorlog. De democratische en republikeinse leiders in de Amerikaanse Senaat, Schumer en McConnell, hebben in een gezamenlijke brief aan het Kremlin zijn vrijlating geëist. De spoorkraan bij Voorschoten stak mogelijk te vroeg rails over die nog in gebruik waren, blijkt uit een eerste overzicht van ProRail. De kraan werd eerst aangereden door een goederentrein en toen door een intercity. De kraanbestuurder van bouwbedrijf BAM kwam om het leven. Het kabinet moet het aanstaande verbod op e-sigaretten met een smaakje terugdraaien. Dat eist de brancheorganisatie voor onafhankelijke verkopers van e-sigaretten in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het smaakjesverbod gaat op 1 oktober in. Vanaf dan mogen e-sigaretten alleen nog maar naar tabak smaken om roken minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. De brancheorganisatie verwacht dat jongeren de smaakjes dan illegaal kopen of in het buitenland. Philips roept opnieuw slaapapneuapparaten terug. Het gaat om ruim 1200 toestellen, de meeste in de Verenigde Staten en ook een aantal in Frankrijk. De DreamStation-apparaten moeten voorkomen dat mensen stikken in hun slaap. Ze waren eerder al gerepareerd vanwege gevaarlijke gebreken. De nieuwe problemen werden in februari geconstateerd. Volgens Philips zijn er verkeerde serienummers ingevoerd. Patiënten konden daardoor een apparaat krijgen dat niet goed was afgesteld. De Amerikaanse toezichthouder FDA zegt dat patiënten het risico lopen op ademhalingsproblemen, hartfalen of zelfs overlijden. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. FC Groningen tegen FC Utrecht. De uitslag daarvan is 1-2. Voor Groningen, dat vecht tegen degradatie, was het de 5e nederlaag op rij. En dan het weer, opklaring, maar later ook wolkenvelden en kans op mist. Vannacht blijft het droog bij 0 tot 6 graden. Morgen eerst wolken en dichte nevel. In de middag breekt in het zuiden de zon door. Op andere plaatsen kan het lang bewolkt blijven en dan wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, al jaren heb ik een fulltime baan. En toch werd het elke maand lastiger om rond te komen. En ik dacht dat ik geen recht zou hebben op financiële steun. Maar via Geldfit ontdekte ik dat er ook hulp voor mij is. Dus binnenkort heb ik een eerste afspraak. Maak jij je ook wel eens zorgen over geld? Ontdek wat jij kan doen op geldfit.nl. Gratis en anoniem. Je staat er niet alleen voor. Ster. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise. Dat betekent 25% korting op Hitster, Party & Co, Poepie Knor en nog veel meer spellen. Vier het mee bij een van de geselecteerde verkooppunten. Ga naar jumbo.eu voor de voorwaarden. Deze actie loopt tot 30 april. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Vanochtend las ik in het Parool dat in Duitsland op Goede Vrijdag een heus dansverbod geldt. Op de sterfdag van Jezus behoor je niet te dansen, is de gedachte. Maar geldt er op eerste kerstdag dan een dansverplichting? Goedenavond en welkom bij Het Oog. De Belgische journalist Jan Hoenin is terug uit Bachmoed, de stad in Oekraïne waar de Russen na een zware strijd steeds meer terrein winnen. Precies 25 jaar geleden werd het Goede Vrijdagakkoord getekend, waardoor het eindelijk vrede werd in Noord-Ierland. Het akkoord is nog steeds een inspiratiebron voor vredesonderhandelingen in andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie bestaat 75 jaar. Een gesprek met een Nederlandse oud-directeur die er lang werkte over de successen en de mislukkingen van de WHO. Verder duiken we in de geschiedenis van de klassenfoto en in onze paasrubriek schrijver Franca Treur over een fragment uit het paasverhaal dat haar inspireert. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht. Daar zijn we wel blij mee, ja. Vrijdag 7 april. Ja, staken is niet leuk, hoor. Al denken mensen dat soms wel, maar het is een van de ergste dingen om te doen. Gelukkig voor hem zijn nieuwe stakingen in het streekvervoer van de baan. Na maanden onderhandelen is er een cao. Werknemers krijgen 15% meer loon en de werkdruk wordt verminderd. Daar worden flinke stappen op gemaakt, hè? Vooral dat gejaag en gejakker in die bus, veel te krappe rijtijden. De werkgevers blijven echter met een prangende vraag achter: waar betalen we dit van? Ze hopen op hulp van het Rijk, maar de staatssecretaris is daar heel duidelijk over. De afspraken die worden gemaakt tussen werkgever en werknemer over arbeidsvoorwaarden, die zijn wel echt voor de werkgever. Uit eigen zak betalen dus. En dat betekent volgens de werkgevers maar één ding. Dat kan alleen maar in zo'n bedrijf als OV zijn dat je naar je dienstverlening kijkt. En die opstelling snappen ze bij vakbond CNV niet. Hebben de werkgevers nou met een lege beurs afspraken gemaakt? Ik bedoel, ik ga niet naar de Albert Heijn met een lege portemonnee en hopen dat ik ergens geld vind om mijn boodschappen te doen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Een opmerkelijke gebeurtenis in de Amerikaanse staat Tennessee. Daar heeft een republikeinse meerderheid in het parlement twee democraten weggestemd. I hereby declare Representative Justin Jones of the 57th Representative District expelled. Reden, ze hadden deelgenomen aan een betoging voor strengere regels rond wapens. En daarbij hadden ze in het parlement een megafoon gebruikt. No action! No action! No action! En dat terwijl ze niet het woord van de voorzitter hadden gekregen. Maar soms moet je de regels overtreden om een punt te maken, vindt het verbannen parlementslid. To get to the issues that are at stake. Yeah. And sometimes that takes breaking a few decorum rules. Een derde parlementslid die ook meedeed aan de protesten mag wel blijven zitten. Ze heeft wel een idee waarom. It might have to do with the color of our skin. Het AD kwam vanavond met een stuk over de intimiderende, toxische en onveilige werksfeer bij Forum voor Democratie. Schrijver van het artikel, Marcia Nieuwenhuis, zat bij Bo en ze toonde zich geschokt. Je weet dat Thierry Baudet je kan verbazen, maar dat hij je zo kon verbazen, dat had ik vooraf zelf ook niet gedacht. Het gaat dan onder meer om racisme en het rondsturen van seksfilmpjes. Nieuwenhuis vertelde ook over een moment dat Baudet flessen wijn naar een medewerker gooide. Toen is het zelfs zo ver gekomen dat er echt meerdere flessen wijn zijn gesneuveld. Mm-hmm. En YouTuber Enzo Knol heeft zich de woede van de politiebond en een Veilig Verkeer Nederland op de hals gehaald. Hij zat in een auto met zijn vriendin die veel te hard reed en ze werden aan de kant gezet. Toen ze een preek van de politie kregen, filmde hij dat. Qua rijgedrag vind ik dat ook een stuk verantwoordelijkheid mag rijgedrag. Bestuur. Het is 12 uur in de avond, dus rijdt 170 waar je 130 mag. Ondertussen heeft Knol half Nederland over zich heen gekregen en is hij tot inkeer gekomen. Ja, dat is niet terecht. Dat is een fout van mij geweest. En het is ook echt pijnlijk om terug te zien, hoor, op deze manier. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Clemens Peters die las de kranten vanmorgen, Clemens. Ja, en u hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. In het AD een uitgebreide reportage over de verziekte sfeer bij Forum voor Democratie. En die zou worden veroorzaakt door partijleider Thierry Baudet en zijn directe vertrouwelingen. De krant sprak met oud-Kamerleden, oud-medewerkers en ook met Baudet zelf. Hij reist een beeld op van een onveilige werksfeer vol drankmisbruik, waarbij bijvoorbeeld medewerkers publiekelijk worden uitgescholden en gekleineerd. Op een bepaalde avond waarop stevig wordt gedronken, krijgt een medewerker de wind van voren van Baudet. Elke keer als er een fles leeg is, gooit hij die tegen de muur achter de medewerker aan stukken. De vloer ligt na verloop van tijd bezaaid met glas. Baudet is zich van geen kwaad bewust. Ik gooide de lege flessen over mijn schouder stuk, zegt hij tegen de krant. Op zijn Grieks, zo van scherven brengen geluk. De hel op aarde, zo beschrijft hulpverlener Renate Sinke de situatie in Oost-Congo in Trouw. Tientallen rebellengroepen bestrijden elkaar daar zonder een beslissing te kunnen forceren. De bevolking is massaal op de vlucht geslagen en verblijft onder mensonterende omstandigheden in gigantische vluchtelingenkampen. Hulporganisaties spreken van een verwaarloosde crisis. Eigenlijk is de ellende te groot om te beschrijven, zegt Sinke. Disproportioneel. Het is hier geen leven. Maar niemand die ze in de kampen heeft gesproken denkt erover snel terug te kunnen naar hun woningen. En niemand heeft er vertrouwen in dat het geweld snel minder wordt. In 10 provincies is de BBB al min of meer aan het formeren, schrijft de Volkskrant. Daarbij valt op dat VVD en CDA de favoriete partners zijn. Maar ook GroenLinks en de PvdA zijn in een aantal provincies in beeld. D66 lijkt op een zijspoor te belanden. Alleen in Utrecht praat de partij nog mee. Diverse verkenners hebben gemerkt dat veel provinciale fracties weinig voelen voor 2030 en gedwongen uitkoop. De Drentse verkenner Astrid Nienhuis merkte vrijdag op dat CDA en VVD in Drenthe zich voldoende afzetten tegen het landelijke beleid en dus geen evenknie van hun Haagse partijen zijn. Het is een voorteken dat de relatie tussen Den Haag en de provinciehuizen verder onder spanning komt te staan. De politie maakt zich grote zorgen over de enorme hoeveelheid cobra's die het land binnenkomen, lezen we in de Telegraaf. De politie, maar ook de brandweer en het ambulancepersoneel ligt steeds vaker letterlijk onder vuur van cobra's die door demonstranten, hooligans of feestende voetbalfans worden gegooid. En het leidt tot enorme gehoorschade. De onderwereld gebruikt het flitspoeder uit de cobra's om bommen van te maken. Daarmee worden bijvoorbeeld geldautomaten opgeblazen. Alleen in Duitsland vorig jaar al bijna 500... Justitieel onderzoek naar de makers van de illegaal ingevoerde cobra's moet internationaal worden gecoördineerd. En dat kost veel tijd en geld. En dat gebeurt dus niet of nauwelijks. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Get ready was dat van de Temptations. Het Britse ministerie van Defensie en de Amerikaanse denktank ISW melden vandaag dat de Russen steeds meer terrein winnen in de Oekraïnse stad Bachmoed. Het Oekraïnse leger lijkt helemaal uit het centrum van die zwaar bevochten stad te zijn verdwenen. De Belgische journalist Jan Hunin was eerder deze week nog in Bachmoed. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je was er dinsdag. Zag je toen ook al tekenen dat de Russen terrein aan het winnen zijn? Ja, dat heb ik zelf niet gezien. Hè. De zware gevechten die vinden plaats in het oude centrum van de stad, zal ik maar zeggen. Dat zijn straatgevechten, daar ben ik zelf niet geweest. Ik zat op een paar honderd meter van die plek. Ik kan alleen zeggen dat nog een groot deel toch van de stad in Oekraïense handen is. Maar ja, je hoort natuurlijk wel het geweervuur en zijn voortdurend inslagen te horen en soms te zien ook. Ja, dat klopt wel. Maar hoe kwam u daar eigenlijk? Want het is niet bepaald een stad waar je eventjes naartoe rijdt. Ja, er was al heel lang geen journalist meer geweest. En de stad wordt nog door twee wegen eigenlijk verbonden met het Oekraïense hinterland. En dat zijn twee wegen die langs de Russische linie scheren. Alleen maar door het Russische leger, door het Oekraïense leger gebruikt mogen worden eigenlijk. Ik had al eerder geprobeerd om eens mee te rijden met Oekraïense militairen. Maar dat was niet gelukt en... Ja, ik heb een beetje de kaart bestudeerd en ik dacht misschien is het wel mogelijk om al lopend de stad te bereiken. Ik heb dat geprobeerd en dat bleek eigenlijk geen probleem te zijn. Ik ben in de laatste stad waar niet gevochten wordt vertrokken, door de velden eigenlijk. En dat was een kilometer of 7-8. En al ja, vrij snel zag ik gewoon in de verte Bachmut liggen. Ik zag ook... de rook opstijgen hier en daar. En ik ben eigenlijk zonder grote problemen tot vlakbij de stad geraakt. En toen was het even spannend, hè, want je weet natuurlijk niet waar zo'n granaat of raket gaat neerkomen. Heb ik eventjes gelopen, wat niet zo gemakkelijk is met een zware scherfvest en een helm op. Maar goed, ik ben dan toch veilig en wel in de stad geraakt. Ik dacht, ik ga onmiddellijk... een kelder zoeken. Ik zal wel achterblijvers vinden, mensen die nog in Bachmut wonen. Maar dat bleek niet het geval. Er kwam onmiddellijk een soldaat kijken en die vroeg mij natuurlijk wat ik daar kwam doen. En die zei van ja, er zijn geen bewoners meer, die hebben allemaal geëvacueerd, maar kom maar bij ons schuilen. En ja, die hebben mij dan verder op weggezet. Die zeiden onmiddellijk dat ik niet in de stad kon blijven en dat ik zou geëvacueerd worden. En dat is dan ook gebeurd later. Maar hoe gaat het met de Oekraïense militairen daar? Is er genoeg materieel? Hoe is het moreel? Ja, kijk, wat mij opvalt in Oekraïne ook, wanneer het heel, heel slecht gaat, zowel bij burgers als soldaten, is het optimisme. Je ziet altijd enorm veel positieve energie. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb dus contact gehad met die soldaten in Bachmut op verschillende plaatsen, want ik heb in één kelder gezeten, nog in een andere kelder, ik heb meegereisd. En ja, ik vond de sfeer toch een beetje bedrukt. Het is een stad waar ja, gevochten wordt op leven en dood, hè, waar je leven eigenlijk aan een draadje hangt. Het kan zo afgelopen zijn. En ik vind dat je dat ziet en voelt bij de soldaten. Meestal wanneer ik ergens terechtkom, ja, dan als buitenlander, als Belg, ja, dan iedereen is bereid onmiddellijk om een praatje te slaan. Er wordt gelachen enzovoort. Maar dat was in Bachmut echt niet het geval. In die eerste kelder, ja, die soldaten zaten er gewoon heel zwijgzaam bij. Dan kreeg ik een tour door de stad en dan kwam ik in een andere kelder terecht. Daar kwam een soldaat onmiddellijk naar mij toen ik hoorde dat ik in Polen woonde. En die was heel enthousiast dan weer en hij bedankte mij enzovoort. Hè, want de Polen doen zoveel voor Oekraïne. Maar die andere soldaten, ja, ook daar weer hadden heel weinig te vertellen. En dat viel mij gewoon op, want dat is niet normaal. En dat zegt natuurlijk alles over de toestand in die stad, hè, waar de Russen toch straat voor straat oprukken. Af en toe zie je dan weer groepjes soldaten vertrekken naar het echte front. Hè, naar die straten waar heel zwaar gevochten wordt en waar je zomaar het leven kan laten. Dus ik vind dat je dat wel ziet en voelt, ja. En als je dan kijkt naar de Russen, over hen wordt gezegd dat ze terrein winnen door hernieuwde inzet van die beruchte Wagnergroep, maar ook door meer troepen en meer artillerie. Heeft Oekraïne zelf het materieel en ook de mensen om zeg maar, een soort gelijke impuls te geven? Ja, ik denk het wel. Kijk, als je naar Bachmut kijkt, hè, dus het gebied dat dan nog in Oekraïense handen is. Dat is, je moet zo'n beetje vergelijken met een taart. En de punt van de taart is het deel van Bachmut dat nog in Oekraïense handen is. En die Russen die proberen natuurlijk die stad helemaal te omsingelen. Maar daar zijn ze nu toch al verschillende weken mee bezig. En ze slagen er maar niet in om die ring te sluiten. Dus ik denk niet dat er echt problemen zijn. Dat het Oekraïense leger aan de randen van de stad tenminste voor grote problemen staat. Ja, er wordt natuurlijk wel zwaar gevochten. Ik was al een week eerder nog eens bij die weg geweest die naar Bakhmut loopt, samen met militairen die daar mijnen legden voor het geval dat de Russen zouden proberen door te breken. Ja, het gaat er daar wel natuurlijk heel heftig aan toe, maar de Russen zijn daar nog geen meter opgeschoven sindsdien. Dus hoewel ze natuurlijk die stellingen beschieten, er vliegen ook vliegtuigen over die dan bommen gooien. Dus het gaat er heel hard aan toe. Maar ja, de Oekraïners willen duidelijk van geen wijken weten. De inzet is natuurlijk ook heel hoog, want Zelensky die is een paar weken geleden daar nog aan het front geweest. Die heeft dan duidelijk gemaakt dat Bakhmut niet gaat opgegeven worden. Dus dat maakt de inzet alleen maar groter natuurlijk. Ik denk dat de Oekraïners die hopen een beetje dat Bakhmut, een stad die op zich misschien niet zo heel belangrijk wordt, een soort Stalingrad voor de Russen wordt. Dat de stad wordt waar een soort keerpunt wordt bereikt. Hè? Dat het verste punt is waar de Russen geraken, tenminste in de Donbass. En het is nu natuurlijk wachten op een Oekraïns tegenoffensief, waar heel die de Oekraïners krijgen of gekregen hebben, die zouden op grote schaal ingezet worden. En dat zou natuurlijk de Oekraïense soldaten in Bakhmut, de Oekraïners, op andere plaatsen in het tegenoffensief gaan. Dus misschien is die tactiek om Bakhmut niet op te geven nog zo gek niet. Dankjewel, Jan Hoenin. Robert Cray Band, More Than I Can Stand. We gaan terug naar 25 jaar geleden. It was late afternoon when the president's peace envoy convened a plenary session. Would this be Northern Ireland's Good Friday? I'm pleased to announce that the two governments and the political parties of Northern Ireland have reached agreement. Ja, het Goede Vrijdagakkoord betekende in 1998 het einde van een conflict in Noord-Ierland, ook wel de Troubles genoemd. De strijd tussen katholieken en protestanten kostte aan duizenden mensen het leven. Het akkoord wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als voorbeeld voor andere vredesonderhandelingen. Suzanne Damman is hoofd van het vredesonderhandelingenprogramma van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Ja, dat akkoord, daar wordt dus nog steeds naar gekeken, 25 jaar na dato. Wat maakte het toen zo bijzonder? Ja, goedenavond. Dank voor de uitnodiging. Het maakte het bijzonder omdat het natuurlijk van dichtbij hebben we het allemaal kunnen volgen. Het vond plaats in Europa. Er was heel veel aandacht voor. Het was een heel bloedig conflict. En er was een oplossing. En het houdt nog steeds stand. Met wankelen, maar het houdt stand. En dat maakt het heel bijzonder dat dat goed gaat. En elk vredesproces wat in een vredesakkoord eindigt, wat stand houdt, is weer een inspiratiebron voor anderen. Want er zaten ontzettend veel partijen aan tafel, hè? Absoluut. En dat maakte het ook bijzonder. Dat we zien vaak dat vredesprocessen eliteprocessen zijn. Maar het proces in Noord-Ierland was daar in een uitzondering. Of in ieder geval een van de eerste processen die daar uitzonderlijk in was. Door veel meer met de maatschappij in breedste zin aan tafel te gaan. Dus er werd gesproken met de religieus leiders. Er werden mensen die banden hadden met de gewapende groepen waren erbij betrokken. En ook veel vrouwenbewegingen. Veel vrouwenbewegingen, dat is ook wel uitzonderlijk. Ja, waarom is juist die vrouwen? Wat was hun rol in dat proces? Dat is inderdaad uitzonderlijk. We zien veel dat de politieke elite en ook de militairen die vaak bij dit soort processen betrokken zijn, zijn natuurlijk voornamelijk mannen. Maar in Noord-Ierland waren vrouwen er zich terdege van bewust dat als zij wilden meebeslissen over de toekomst van hun gebied, hun regio, en de toekomst van hen allemaal, dat zij aan tafel moesten komen. Dus zij hebben zelf een politieke partij opgericht op het laatste moment en zijn daardoor aan tafel gekomen en hadden dus een stem in niet alleen de onderhandelingen, maar ook de toekomst. En dus niet alleen vrouwen, maar ook gewapende partijen, maar ook allerlei andere maatschappelijke organisaties zaten aan tafel. Absoluut. Dus het maatschappelijk middenveld, deze maatschappelijke organisaties, religieus leiders, buurtorganisaties, die waren ofwel direct of indirect bij dit proces betrokken. Dus doordat er naar hen geluisterd werd en doordat er naar hen met hen gesproken werd en omdat het een diverser, inclusiever proces was, was men ook beter op de hoogte van hoe dit zou landen en hoe ze het daadwerkelijk zouden kunnen gaan uitvoeren als het akkoord er zou liggen. Nou, bent u zelf niet oud genoeg om betrokken te zijn geweest bij dit akkoord, maar u bent wel betrokken bij vredesonderhandelingen, bijvoorbeeld op de Filipijnen. Welke parallellen met de situatie in Noord-Ierland ziet u daar? Ja, ik ben betrokken geweest bij die onderhandelingen. Ik was daar pas nadat er al een akkoord lag. En men denkt heel vaak dat als er eenmaal een akkoord ligt, dat men klaar is. Mm. Nou, dat is niet zo. En dat laat Noord-Ierland zien, maar dat laat de Filipijnen ook zien. En heel recent is er ook nog een uitwisselingsbezoek geweest van leiders uit het zuiden van de Filipijnen, die tot op de dag van vandaag leren van Noord-Ierland. En wat dan specifiek? Ze leren bijvoorbeeld hoe een gewapende groep zich omzet tot een politieke partij. Hoe gaan zij campagne voeren? Hoe gaan ze meedoen aan verkiezingen? Hoe kunnen ze integreren in de maatschappij? Want er wordt ook gesproken met de gewapende groepen. Net als in de tijd in Noord-Ierland. Dat lijkt me toch meer dan alleen zeggen, jongens, laat je wapens thuis. Ja, dat is inderdaad meer dan dat. Er moet goed nagedacht worden over hoe die gewapende groepen en de leden van die gewapende groepen ofwel een rol in een politieke partij krijgen of een rol in bijvoorbeeld in de politie of in het leger. Hoe zij mee kunnen gaan doen aan de maatschappij die volgt en hoe zij ook een deel vormen van het nieuwe Bangsamoro, zoals dat in de Filipijnen heet, hoe dat eruit ziet voor hen. Maar wat spreek je dan af in zo'n akkoord en wat vooral niet? Dat is een hele goede vraag. En natuurlijk, elke context is anders. Dus er worden in elk vredesproces worden er verschillende afspraken gemaakt die passen in de context. Maar het is heel belangrijk om goede afspraken te maken over hoe de macht verdeeld wordt, over hoe de grenzen, als dat afhankelijk dat zou een belangrijk punt kunnen zijn. Dus dat soort afspraken wordt gemaakt. En wat doe je vooral niet? Het is ook belangrijk om niet te vaste afspraken te maken. Dus er wordt soms ook gekozen voor een vorm van flexibiliteit in zo'n akkoord, waardoor dus niet alles zo dichtgetimmerd is dat men eigenlijk daar niet van af kan wijken. Want de context na een vredesakkoord, de opbouw van die vrede, dat kan decennia duren, dat kan generaties lang duren. En hoe flexibeler het akkoord rekening houdt met dingen die kunnen veranderen, hoe makkelijker het daarna ook stand kan houden. Want toch, met zo'n akkoord gaat het niet altijd goed. Ook dit weekend worden er bijvoorbeeld in Noord-Ierland toch weer rellen verwacht. Gebeurt eigenlijk altijd met Pasen. Is dat eigenlijk niet te voorkomen? Ja, ik denk dat dat een deel is van de realiteit, helaas. Een akkoord wat er ligt, een papiertje, maakt nog geen vrede. Het moet echt gedragen gaan worden door de hele maatschappij. Er gaan inderdaad ook generaties overheen. Noord-Ierland heeft nog steeds problemen met dat het een heel gesegregeerde maatschappij is. Er is over nagedacht van tevoren, maar dat verander je niet zomaar. Er zijn nog steeds heel gesegregeerde scholen. En dat zorgt ervoor dat het niet in één generatie verdwenen is. Maar er is wel hoop. Want je ziet wel gemengde huwelijken inmiddels. Je ziet veel meer dat de jeugd eigenlijk niet zich herkent in wat hun ouders allemaal meegemaakt hebben. En dat zij heel anders aankijken tegen hun katholieke of protestantse vrienden. En komen bepaalde partijen uit het buitenland dan ook kijken in Noord-Ierland om te praten hoe zij het gedaan hebben? Ja, zeker. Dus recent in februari was er dus nog een Filipijnse delegatie. Maar zij zijn een van de vele Palestijnse en Israëlische groepen zijn er geweest. Baskische groepen hebben ook geleerd van Noord-Ierland. Colombia heeft ernaar gekeken. En dat gebeurt veel bij vredesprocessen. Dat is niet per se uniek voor Noord-Ierland. Men kijkt eigenlijk altijd naar elkaar van wat kan ik leren van hoe zij het aangepakt hebben. Ook van wat er misging. Wat kunnen we daarvan leren? Ja. En op die manier probeert men steeds voor te bouwen op wat er al in het verleden gedaan is. De successen en het falen. En wat is dan echt de gouden tip? Is die te geven? De gouden tip is denk ik hoop houden, vol blijven houden. Dat uiteindelijk dialoog en het blijven praten met elkaar het allerbelangrijkste is. En het overwinnen van verschillen. Niet het per se met elkaar eens worden, maar wel luisteren naar verschillende standpunten. En dat uiteindelijk geweld het niet oplost. Nou, de mooie laatste woorden. Dank Susanna Damman, hoofd van het Vredesonderhandelingenprogramma van Instituut Klingendaal. En volgende week overigens komt de Amerikaanse president Biden op bezoek in Ierland om onder meer stil te staan bij die 25-jarige verjaardag van het Goede Vrijdagakkoord. Gaan we naar een andere grote organisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Die bestaat vandaag 75 jaar. De organisatie werd geprezen en bekritiseerd tijdens de coronacrisis. Wat heeft 75 jaar WHO de wereld gebracht? In de studio Hans Hogerzeil, emeritus hoogleraar Global Health aan de Rijksuniversiteit van Groningen en eerder directeur bij de WHO. Goedenavond. Goedenavond. Ja, 75 jaar WHO, is dat echt iets om te vieren, vindt u, voor u specifiek? Of vind ik wel. Ik vind de WHO een geweldige organisatie. Als je ziet wat er in de afgelopen 75 jaar allemaal bereikt is. Er is veel te veel om op te noemen. Maar er zijn een aantal hele belangrijke hoogtepunten te noemen. Het begon eerst de eerste 25 jaar als een organisatie die vooral standaardisering deed binnen het VN-systeem. Was de WHO het aangewezen orgaan voor alle gezondheidszaken. En toen in de tweede 25 jaar kwam er heel veel. Toen zei men, we moeten niet alleen dingen standaardiseren of beschrijven, we moeten ook dingen doen. En toen zijn er enorme ontwikkelingshulpprogramma's opgestart. De essentiële geneesmiddelenprogramma, diarreeprogramma, vaccinatieprogramma's. Later ook AIDS, tuberculose, malaria. Hele sterke groei van de organisatie in de activiteit. Vooral voor lage en middelinkomenslanden. En dan de laatste 10, 20 jaar zijn er twee dingen gebeurd. Er zijn vooral een aantal andere organisaties bijgekomen. UNICEF was al actief, maar de Wereldbank ging ook op gezondheidsgebied. Je hebt nieuwe organisaties, Gavi voor vaccinatie. De Global Fund voor geneesmiddelen voor TB, malaria. Toen werd het wat drukker in het gezondheidsveld. Maar de WHO heeft altijd de grote wetenschappelijke functie vervuld. Heeft altijd de standaarden aangegeven, de beste vaccinatieschema's. Dat heeft zich ook onder COVID, et cetera, voortgezet. Ja, we gaan het straks hebben over COVID, maar ik wil het toch nog eerst over uw eigen geschiedenis bij de WHO. Hoe lang heeft u er zelf gewerkt? Ik heb bijna 30 jaar bij de WHO gewerkt. Dus ik heb 40% van de 75 jaar meegemaakt. Ik heb een enorm bevoorrechte positie gehad. Ik kwam binnen op het moment dat men begon met het essentiële geneesmiddelenprogramma. In 1981, 82 is dat begonnen. En vanaf 83 was ik daarbij betrokken. En dat heb ik dus helemaal meegemaakt. En wat hield dat in? Dat hield in eigenlijk dat men met name in eerste instantie arme landen ging helpen om geld goed te besteden, met weinig geld zoveel mogelijk goede geneesmiddelen te kopen. Dus de meest effectieve en de meest veilige, goedkope geneesmiddelen om iedereen te kunnen helpen. En de gedachte was, je moet iedereen eerst basisvoorzieningen geven voordat je rijke mensen mensen in de hoofdsteden allerlei dure dingen gaat geven. Een heel eerlijkheid bevorderend, eigenlijk een mensenrechtenprogramma al meteen, maar heel, heel praktisch, maar ook meteen heel wetenschappelijk, maar ook meteen heel controversieel, want de farmaceutische industrie was daar niet blij mee. Aha, maar u bent toch doorgegaan? altijd doorgegaan. En het gaat nog steeds door. Want moet je een idealist zijn om bij de WHO te werken? Oh, absoluut. Dat vind ik voor de hele Verenigde Naties eigenlijk, waar de WHO natuurlijk een onderdeel van is. Als je niet in het goede van de mens gelooft, moet je niet bij de VN werken en ook niet bij de WHO. Je moet geloven dat dingen mogelijk zijn. Met weinig middelen, dat er altijd gemotiveerde mensen zijn en dat je met goede argumenten op het juiste moment vaak toch heel veel kan bereiken. Daar moet je in geloven. En soms gaat het ook heel goed en soms heb je ook een tijdje dat je in een bepaald land niks kan doen. In Zuid-Afrika kon je lange tijd niks doen, maar in 1994, toen apartheid opgeheven werd, waren wij er meteen bij en was iedereen zo geïnteresseerd. Dan heb je echt een political window of opportunity. Dan heb je een paar jaar de tijd om het goed te doen. Dat zijn fantastische momenten. En kunt u in die, want u heeft al een aantal dingen geschetst, kunt u een aantal grote successen van de WHO noemen in die drie kwart eeuw? Ja, nou, wat altijd, dat de huidige mensen, ik denk dat de helft van de huidige luisteraars niet eens meer weten wat pokken zijn. Maar pokken was natuurlijk een verschrikkelijke ziekte. Waar je heel veel mensen gingen daar dood aan, zeer besmettelijk. Vooral onder arme mensen. Die is uitgeroeid. Daar is met een grote wereldcampagne in 10 jaar tijd, met vaccineren en steeds meer de laatste gevallen opsporen. In 1978 het laatste pokkengeval. Die ziekte is gewoon verdwenen van de wereld. Toen is men ook begonnen met polio. Daar is u 20 jaar mee bezig. Dat weet u nog. Ja, wij weten. Als ouderen weet je het nog. Mm-hmm. Mensen die mank liepen, kinderen die mank liepen. Van een virusinfectie die het hersenen en het ruggenmerg aantast. Bestaat hier helemaal niet meer. Wordt nog wel gevaccineerd, maar bestaat helemaal niet meer. Behalve nu nog in 2 of 3 landen. En dat is ook meteen. Daar loop je tegen de grenzen aan wat je als WHO kan doen. En dat zijn landen als Noord-Korea bijvoorbeeld? Of niet? Nee, dat denk ik niet eens. Nee, altijd oorlogsgebieden. Dus eigenlijk altijd de Hoorn van Afrika. Zo weet je, dat hoekje tussen Eritrea en Ethiopië en Somalië. En dat is altijd een verschrikkelijk gebied, Afghanistan, bepaalde hoeken van Pakistan, Noord-Nigeria. Dat zijn van die verschrikkelijk moeilijke gebieden. Daar krijg je het eigenlijk niet voor elkaar. En dat is heel akelig, want dat houdt dus eigenlijk de hele wereldsysteem tegen, dat je daar het niet ook kan uitroeien. Ja, u stipte net al even die coronacrisis aan. De WHO speelde een belangrijke rol in die coronacrisis. Critici vonden dat de WHO veel te machtig was. Wat dacht u 2, 3 jaar geleden over die kritiek? Ik kan me niet voorstellen dat mensen zeggen dat de WHO te machtig was. Kijk, de WHO Trump nog wel even herinneren. Ja, wacht even. Maar kijk, de WHO begon in principe. WHO coördineert, brengt alle ministers, iedereen bij elkaar en brengt alle wetenschappers bij elkaar en komt dan met bepaalde aanbevelingen. Als je dan als regering andere dingen doet en de WHO zegt gewoon dat je ongelijk hebt, dan vind je dus de WHO niet meer aardig. Dat deed Trump dus. En die zei van ja, en WHO zit in de zak van China en beschermt China en we stappen eruit. Dat deed hij ook. Dat is een reactie, dat zie je wel vaker. Het grote probleem is uiteindelijk de WHO, een wetenschappelijke organisatie, een coördinerende organisatie, maar het blijft vrijwillig. We zeggen altijd, het is international. Het is niet supranationaal. Ze kunnen nooit iets afdwingen, op een paar uitzonderingen na. Bij COVID was het allemaal vrijwillig. Dus die landen die niet willen luisteren, ja, die deden dat ook niet. Het was ook zo dat, ik bedoel, COVID was dus, het was heel goed. Laten we zeggen, alle statistieken werden er weer op bijgehouden. De vaccinatieschema's, heel snel het goed bepalen van zijn die vaccins effectief of niet effectief. Landen konden heel veel praktisch advies krijgen van de WHO. Alle landen, rijke landen, arme landen. Dat ging goed. Maar waar het niet goed ging, was dat de WHO van het begin af aan zei, ja jongens, we gaan vaccineren, dan gaan we wel iedereen vaccineren. Ja. Dus op het gebied van eerlijkheid, op het gebied van mensenrechten, is het niet goed gegaan. Niet omdat de WHO niet wilde, maar omdat de landen niet wilden, of omdat de industrie niet wilde. Ja, over die industrie gesproken, want hoe staat de WHO bijvoorbeeld tegen zo'n grote vaccinproducent als Pfizer? Dat ging toch ook niet helemaal? Kijk, officieel hebben ze natuurlijk geen mening. Ik mag hier wel een mening hebben. Ja. Nee, maar kijk, het was natuurlijk ten eerste geweldig hoe snel die vaccins kwamen. Dat was werkelijk geweldig. En heel veel verschillende vaccins uiteindelijk. En ook goede vaccins. Dat was prima. Daarna had je bepaalde bedrijven, laten we zeggen AstraZeneca, dat was gedeeltelijk met publiek geld, die hadden daarna ook goede afspraken over de prijzen, hoe duur zou het zijn en bepaalde percentages die dan geschonken zouden worden aan arme landen. Nou, maar er waren ook bedrijven, zoals bijvoorbeeld Pfizer, die dat niet deed. Die heeft van het begin af aan gezegd, nee, dat patent is onaantastbaar en wij hebben onze prijzen nooit bekendgemaakt. Die hebben er ongelooflijk veel geld aan verdiend. Echt 40, 50 miljard dollar hebben die verdiend aan de vaccins. En ondertussen, en daar heeft de WHO heeft dus gefaald om ervoor te zorgen dat die kennis gedeeld werd. Pfizer heeft altijd geweigerd om andere industrieën te vertellen hoe ze het moesten maken in India of in Zuid-Afrika. Dat deed AstraZeneca wel, maar Pfizer niet. Die zei, ja, we maken wel een extra fabriek in Senegal en we maken een extra fabriek in Rwanda. Maar die zijn nooit gekomen. Die staat er nog helemaal niet. Nee. En dus die hebben altijd die kennis bij zich gehouden. Dus het idee van dat kennis een public good is. Hè, kennis wordt niet minder als iemand anders het ook gebruikt. En dat is dus in dit geval, dat patentensysteem heeft daar echt in de weg gestaan. Staat nog steeds in de weg. Hoe gaat het over 75 jaar met de WHO? Nou, weet u, de WHO is gewoon heel erg nodig. Er is niks anders die het doet. Je kunt niet zeggen van het Europese agentschap of het Chinese agentschap of het Amerikaanse CDC moet dat maar overnemen. Ik hoop voor een heel lief ding dat de wereld zich blijft realiseren dat je de United Nations, de Verenigde Naties, heb je nodig. En dus heb je ook technische organisaties zoals de WHO nodig. En je hebt ze niet alleen nodig, maar dat iedereen ook zal inzien dat ze heel nuttig zijn. Dat ze iets doen wat niemand anders kan. En ik ben optimist. Ik weet eigenlijk zeker dat het merendeel van de wereld zal blijven geloven dat dat nodig is. De idealist voor altijd. Dank Absoluut. U wel, Hans Hogezijl. The Sweetest Thing. Voor velen was het in hun schooltijd een jaarlijks terugkerend ritueel. De klassenfoto, met z'n allen poseren voor het klimrek in de gymzaal of op het schoolplein met de armen over elkaar. U kent het wel. Vanaf morgen is in het Fotomuseum Den Haag een selectie te zien van klassenfoto's uit 160 jaar onderwijs. De oudste komt uit 1865. Jacques Daan is onderwijshistoricus van het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, vanaf 1865 werden dus al klassenfoto's gemaakt. Wanneer werd dat echt een wijdverbreid gebruik om jaarlijks al die klassen te fotograferen? Nou, waarschijnlijk vanaf het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw... toen waren er commerciële fotografen en die zagen er brood in om naar scholen te gaan... en daar dus klassen te fotograferen. En dat zie je ook in de collectie van het Onderwijsmuseum heel erg goed terug... want we hebben echt duizenden foto's uit de periode zo... nou, 1895, 1900 tot 1980, denk ik. Want we krijgen die foto's van mensen die ze bij ons brengen... als hun familieleden overleden zijn. En dus van later datum hebben ze nog maar weinig. Mm-hmm. Maar we hebben er echt duizenden. En je ziet op de achterkant ook de stempels van de fotografen die ze gemaakt hebben. En het is niet een puur Nederlands fenomeen, hè? Want het schijnt ook in andere landen heel gebruikelijk te zijn. Het is heel internationaal. Over de hele wereld worden klassenfoto's gemaakt. En wat fascineert u zo aan die klassenfoto's? Nou ja, voor een onderwijshistoricus is het interessant... omdat op die klassenfoto te zien is wat er in de klas gebruikt werd... wat voor leermaterialen, wat er aan de muur hing. Je komt heel dicht op de huid van de tijd van de school... van de periode waarin de foto gemaakt is. En daaruit kun je dus allerlei dingen opmaken. Van wat werd er geleerd, wat voor soort schoolplaten hangen er aan de muur. In Nederland bijvoorbeeld in de jaren 20 en 30 zie je heel vaak... dat er schoolplaten van Nederlands-Indië aan de muur hangen... En er werd dus onderwijs gegeven over de kolonie. En dat was om te laten zien hoe mooi de kolonie was... maar ook om te vertellen dat die kolonie heel belangrijk was... en dat daar dus producten vandaan kwamen en dat Nederland daar rijk van werd. En het was tegelijkertijd ook een manier van recrutering... om kinderen die in de klas zaten enthousiast te maken... om in Nederlands-Indië te gaan werken. Dus het had een veelvuldig leerdoel eigenlijk. En dat kun je dus op die foto's zien... Ja, u heeft ons een aantal foto's toegestuurd. Onder meer eentje uit de 1920. We zien een bomvolle klas. Alle kinderen kijken strak voor zich uit. Armpjes stijf over elkaar. Zagen de meeste klassenfoto's er in die tijd zo uit? Ja, die zagen er meestal zo uit. Het ging om orde en netheid. En de foto laat dus ook zien dat er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de ruimte. Er wordt iets gedaan, er wordt iets overgedragen. Dat ademt zo'n klassenfoto ook uit. En de foto die u bedoelt, dat is van een schooltje, denk ik, uit Den Haag. Mm-hmm. En dat is een school, een katholieke meisjesschool. En achterin zie je nog een non staan, een onderwijzeres. En dat is een van de Zusters van Liefde, een onderwijscongregatie. En als ik dan in het museum wel eens een rondleiding geef... aan wat oudere mensen die les hebben gehad van de Zusters van Liefde... dan noemen ze altijd de Zusters van Liefde... dat waren de krengen van barmhartigheid, omdat ze zo streng waren. Ja, want op die foto doemt ze ineens op. Je ziet er ineens verschijnen. Ze kijkt heel streng die camera in. Precies, ja. En ze heeft dan natuurlijk zo'n kloosterkleed aan, helemaal zwart. En haar hoofd is in een soort sjaal bijna verborgen. Het is een beetje naargeestig, als ik heel eerlijk ben. Voor ons, 21e eeuw, is dit naargeestig. Voor die kinderen in de tijd... was het een heel normaal beeld, denk ik, ja. En de compositie van de foto's, zijn die door de jaren heen ook veranderd? Welke trends kun je daarin zien? Ja, die zijn veranderd. Aan het begin van de commerciële schoolfotografie... zie je dat de foto's vaak buiten werden gemaakt. Omdat de fotograaf licht nodig had en zijn apparatuur was nog niet goed genoeg... om de foto binnen te kunnen maken. En zo rond 1910, 1915 zie je dat steeds meer fotografen... dus fotomateriaal hebben wat goed is om te gebruiken om binnenfoto's te maken. En dan zie je de schoolfoto's met de treincoupé-opstelling. Dus dat de kinderen allemaal achter elkaar zitten. Oh ja. Handjes over elkaar of gevouwen of soms wel eens onder de billen zelfs. Onder de billen, oké. Ja, om zichzelf mee in te kunnen houden natuurlijk. Want ja, dat was heel belangrijk. Je mocht niet te veel bewegen in de klas. Mm-hmm. En uiteindelijk zie je in de jaren 70, 80 dat de schoolfotograaf weer... opnieuw of op het schoolplein de foto's gaat maken of in het gymlokaal. Ja, in het gymlokaal inderdaad. Ja. Een aantal redacteuren hier die herkenden dat inderdaad, dat gymlokaal. Die handjes over elkaar. En ik kan me ook nog wel herinneren uit mijn tijd, jaren 80, 70, 80... die gouden letters op die schoolfoto's, dat kwam ineens ook opzetten. Ja, dat was een techniek die toen werd toegepast. De naam van de school, de plaats en het jaar waarin de foto gemaakt werd... Ook als een soort van geheugensteun natuurlijk. Maar schoolfotografen hebben toch wel een beetje de neiging... om allemaal hetzelfde te doen. Het lijkt niet de meest creatieve vorm van fotografie. Ja, ik denk dat je ook niet zo snel iets anders kunt doen. Althans, niet die fotografen van 100 jaar geleden konden dat helemaal niet, denk ik. Die hadden gewoon echt, die moesten de foto's, hun fotoapparaat in de klas neerzetten. Voor de leerling links, voor hem rechts. Omdat het licht van links kwam als je in de klas zat... Dat was omdat je anders in je eigen schaduw zat te schrijven. En ja, dan moest hij een foto maken. En meer was het eigenlijk niet. En voor ons is het nu natuurlijk een fascinerend document. Omdat het is een soort tijdmachine eigenlijk. Ja. Je gaat terug in de tijd met zo'n foto. En je kunt er heel vluchtig naar kijken. Maar als je er heel geconcentreerd naar kijkt, dan zie je steeds meer eigenlijk. Je ziet de kleding, je ziet de gezichtsuitdrukkingen. Soms zie je een kind dat kaal geschoren is omdat het luizen had. Noem maar op. Dus er is heel veel op zo'n foto te zien. En als je met de moderne apparatuur dan zo'n foto scant en je kunt hem heel goed uitvergroten, dan kun je soms de titels van boekjes lezen die op een kast liggen achter in de klas bijvoorbeeld. Of wat er precies in de kast staat voor leermiddelen. Een stoommachine of ja, noem maar op. Hoe ziet eigenlijk de klassenfoto anno 2023 eruit? We zitten natuurlijk in het tijdperk van Instagram en TikTok en Photoshop. Merk je dat ook aan de foto's die nu gemaakt worden in klassen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik weet wel dat er vriendenboeken zijn waar dan de leerlingen elkaars foto's in plakken en stukjes eronder schrijven. Maar ja, ik heb vorig jaar nog contact gehad met een schoolfotograaf. Die maakt nog gewoon klassenfoto's op de old school way eigenlijk. Gewoon kinderen op een rijtje gezet achter elkaar en dan een foto maken. Ja, maar dus er verandert niet zo heel veel eigenlijk in de manier waarop we dat doen. Nee, volgens mij niet. Nee. Wat is nou de meest bijzondere klassenfoto die u in al die honderden jaren, of nou, wat zeg ik, 160 jaar, u heeft gezien? Ja, ik heb er echt letterlijk duizenden gezien. Ja, maar er zijn er vast wel een paar die u zijn bijgebleven. Ja, één foto van een priester uit Den Haag. Een onderwijzerpriester, die staat eigenlijk niet met zijn gezicht naar de camera, maar die staat aan profiel eigenlijk voor zijn klas. En de foto wordt gemaakt. En om hem heen, dat is heel bijzonder, zie je dus allemaal biologie-modellen staan. Opgezette vogels, dieren, insecten, kasten, noem maar op. En op de een of andere manier is dat ook een fascinerende foto omdat er zoveel op te zien is. Omdat je dus bijna kan bedenken van die man, die moet dus helemaal idolaat zijn geweest van de natuur. En dat probeerde hij aan zijn leerlingen duidelijk te maken. En hij kijkt ook heel aardig, in tegenstelling tot die zuster van liefde die op die eerdere foto die we bespraken. Ik kan me niet anders voorstellen dat u uw eigen klassenfoto's ook heeft bekeken. Ik heb er eerlijk gezegd niet zoveel. Nee? Ik weet niet waar ze gebleven zijn. Ik heb één klassenfoto van een kleuterschool. En dat is het, geloof ik wel, eerlijk gezegd. Maar u bent dus gefascineerd door klassenfoto's, maar zelf heeft u er geen. Nou, ik heb er eentje dus, die ik zo kan pakken. Maar de rest, ik zou niet weten waar ze liggen, eerlijk gezegd. Nee. Denkt u dat die klassieke klassenfoto het mediatijdperk wel gaat overleven? Dat het altijd gewoon op papier blijft en niet een digitale foto wordt uiteindelijk? Oh, dat weet ik niet. Ik denk dat het altijd wel op papier zal blijven. Want mensen willen toch graag dingen in de hand hebben. Maar ja, voor hetzelfde geld op een iPad kun je natuurlijk ook heel makkelijk een klassenfoto bekijken. Nou, wellicht gaat dat in de toekomst gebeuren. Dank, Jacques Dane. Graag gedaan. Ja, dit paasweekend nodigen we in het oog schrijvers uit die een voor hen inspirerende passage uit het paasverhaal voorlezen. En op deze Goede Vrijdag is dat Franca Treur, schrijver van onder andere Dorsvloer vol confetti. Franca, goedenavond. Hallo. Ja, dat boek gaat over de streng gereformeerde jeugd van een meisje uit een boerenfamilie in Zeeland. Het is fictie, maar wel geïnspireerd op jouw eigen jeugd in zo'n gezin. Ja, ik kan me voorstellen dat daar ook het paasverhaal werd voorgelezen. Vond jij het in der tijd een mooi verhaal? Nou, nee. Eigenlijk, het kerstverhaal vond ik mooier met het kindje. Dat Jezus nog een baby is, zeg maar. Ja, bij Pasen moet hij dood. En dat is gewoon heel akelig eigenlijk. En dat is ook je herinnering daaraan, een akelig moment met Pasen. Ja, ik vond Pasen ook, ze zei dat het is het feest waar het eigenlijk om draait in het christendom. En dat is natuurlijk zo. Maar het was nooit echt een feest. Het was eigenlijk heel naargeestig. Dat zit hem er natuurlijk in dat Jezus expres dood moet. En dat God dus hem naar de aarde stuurt om doodgemarteld te worden. Het is gewoon geen prettig idee. Nee. Ja, je hebt voor ons een deel uit dat paasverhaal toch uitgekozen dat je wilt voorlezen. Welk stuk heb je gekozen? Ja, dus niet van de dood van Jezus, maar hij wordt natuurlijk op duur veroordeeld. En dan zijn vrienden of zijn volgelingen die gaat met hem mee. En dat is Petrus. En die had van tevoren gezegd dat hij mee de dood in zou gaan voor Jezus als het moest. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan loopt het anders. En ik lees het voor in de Statenvertaling, dus, want daar heb ik mee opgegroeid. Gij waart ook met Jezus dan Galileër. Maar Peters logende het voor allen zeggende, ik weet niet wat gij zegt. En als hij naar de voorpoort uitging, zag hem een andere dienstmaagd en zeide tot degene die al daar waren, deze was ook met Jezus de Nazarener. En hij logende het wederom met een eed, zeggende, ik ken de mens niet. En een weinig daarna, die er stonden, bijkomende, zeiden tot Petrus, waarlijk, gij zijt ook van die, want ook uw spraak maakt u openbaar. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En terstond kraaide de haan. En Petrus werd indachtig het woord van Jezus, die tot hem gezegd had, eer de haan gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En naar buiten gaande, weende hij bitterlijk. Ja, Petrus ontkent dus dat hij iets met Jezus te maken had en verraadt hem daar dus eigenlijk mee. Waarom spreekt juist dit specifieke fragment jou aan? Nou, ik vind dit een menselijk iemand. Ik bedoel, Jezus is God en daardoor kon hij lijden voor alle zonden en zo. Maar Petrus is gewoon een mens die goed van zichzelf dacht, maar dan als het erop aankomt, dat toch niet waar kan maken. En dat is iets wat, ja, dat staat gewoon veel dichter bij ons. Want is het ook een herkenbaar verhaal voor jou persoonlijk? Ja, nou ja. Ik denk, dat heb je toch wel in vriendschappen. Ja. Dat je dan er niet altijd ben op het moment dat het er eigenlijk toe doet. Meestal kom je daar achteraf achter van, oh ja, dit is wel zo'n moment geweest waar ik iets had kunnen betekenen misschien. En dat heb ik dan niet gedaan. Of dat je iets had afgesproken en dat niet bent nagekomen. Ja, ik heb niet zo'n zin om op de nationale radio mijn zonde op te biechten. Oh, nee, maar ja, nee, ik dat kan me daar alleen niet naar, hoor. Ja. Nee, maar alleen een ja is ook genoeg. Is het een mooi thema om ook zelf te gebruiken in verhalen? Nou, ik had wel toevallig net een verhaal geschreven in NRC dat zich afspeelt in 1953 in Zeeland. En de hoofdpersoon die heeft dan in die fatale nacht waarop die dijken braken haar minnaar verraden. Hmm. En ze was eigenlijk zelfs bereid geweest om hem te laten verdrinken, zodat haar ouders er niet achter zouden komen dat zij een relatie hadden. Want het was een verboden relatie. En in dat verhaal biecht ze dat nu op aan de lezer. Want ze gelooft niet echt in God die dat haar kan vergeven. Maar daar is ze wel mee opgevoed. Maar ze wil eigenlijk wel in het reine komen met dit verhaal. Want ze identificeert zich daar eigenlijk helemaal mee. Ze is dat verraad geworden. En in de seculiere wereld moet je natuurlijk zelf de strijd aanbinden met je demonen. En de literatuur is misschien een manier om dingen op te biechten. Hoewel ik daar niet zo van hou, hoor. Bekentenis is literatuur. Maar in dit geval heb ik me er schuldig aan gemaakt. Je hebt afstand gedaan van je geloof. Wat doe je eigenlijk zelf met Pasen? Krentenbrood eten, eieren zoeken. We gaan naar mijn ouders in Zeeland en dan hebben we gewoon een gezellig familie gebeuren. Maar we gaan dan niet mee naar de kerk. Nou, heel veel plezier daarmee. Dank je wel. Franca Treur. Dag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goeienacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Langzaam wandel ik de Ooypolder uit. En ik kijk nog even om naar de heuvels en de rivier. Hier, in het Rijk van Nijmegen, bedenk ik me dat op deze plek de Romeinen en Karel de Grote mij ooit voorgingen. Wat vertelt de oudste stad van Nederland en de groene omgeving toch een boeiend verhaal? Ja, Gelderland levert je mooie streken. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Tweede Symfonie van Mahler. Op dinsdag 16 mei maken het Rotterdams Filharmonisch Orkest, topdirigent Lahav Shani en Laurens Symfonisch een reis van het donker naar het licht. Bestel op concertgebouw.nl. Waar begint jouw verhaal? Kijk op visitnijmegen.com. Jumbo Spellen is jarig en trakteert met de korting Polonaise.